छब्बीस अद्वैतवादी भी कार्य कारण है सत्य सिद्धांत हानि रीति चौदहती। अद्वैतवादी कार्य कारण यदि सदरूप मानेंगे है तो सिद्धांत की हानि, एक अद्वितीय तत्व कैसे अजम एक स्वतः सिद्धम प्रत्यग रूपम अनन्यद्रेक वस्तु एवं चेदिहाभीष्टम किमर्थं साध्यते परम। एकम अजम स्वतसिद्धम वस्तु प्रत्येक रूपम स्वयं प्रकाश अनन्यद्रेक एवं चेद यह अभीष्टम वस्तु किमर्थम अपरम साध्यते, फिर और कार्य कारण सब क्यों सिद्ध करते हैं? आकाश आदि तो क्या एक ही तत्व है, किमर्थम अपरम साध्यते, यह है आक्षेप हुआ। वस्तुनो अकार्यत्वात् वस्तु तो कार्य नहीं पारमार्थिक है, कार्य से सत्व साधनम असत, कार्य से सत्व साधन अयुतम यथम अद्वैत्वाच तस्य न कार्यादे सत्वम, वो अद्वैय उनसे कार्य आदि कुछ है ही नहीं, न कार्यादि सत्वम कुछ कार्य कारण है ही नहीं, एकम है ब्रह्म उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। साधक अपेक्षा भाव तनैकत्वम इत्यादि, साधक नहीं होगा तो एक कैसे सिद्ध होगा, साधक की आवश्यकता नहीं, स्वतः सिद्धम एक अद्वितीय होगा तो एक तो कैसे सिद्ध होगा, कुछ साधक नहीं, साधक नहीं तो एक कैसे सिद्ध होगा, तो क्या सिद्धि की आवश्यकता नहीं, स्वतः सिद्ध है। उत्पादक के ज्ञापक वा वस्तु अपेक्षा अभी शंका करते, ये तो पूर्व पक्षी शंका पूर्व पक्षी कहता है एक अद्वितीय तत्व, फिर अपरम क्यों कार्यकारण क्यों कल्पना करते हैं, किसके लिए वस्तु की अपेक्षा, उत्पादक ज्ञापक है वस्तु अपेक्षा, नाद्य अजत्वात् अजय है तो उत्पत्ति के लिए अनुमन्य की आवश्यकता नहीं, और ज्ञापन करने के लिए न इतर सप्रकाशत्वात्, इसलिए अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं, अजय है सप्रकाश है। आत्मत्वाच वस्तु न अनात्म कार्य आदि सत्वम, आत्मत्वाच वस्तु न अनात्म कार्य आदि सत्वम, आत्मा ही वस्तु आत्मा है और अनात्म कुछ ही नहीं वास्तव, प्रत्येक रूपम सप्रभतम उत्तम व्यनति, सप्रभ को जो कहा सत सिद्धम स्वयं प्रकाश है, अनन्यद्रिक अन्यद्रिक न एक अद्वितीय तत्व है। यथोत्तम वस्तु केन इष्टम, अतः वस्तु यदि इसे चाह यह अभिष्टम चेत अद्वैत मतव यदि अभिष्ट है इतने अद्वैत पक्ष, अद्वैत पक्ष में यदि एक ही अद्वितीय तत्व है किमर्थम साध्यते अपरम, अपरम इति क्या है कार्यादि कार्य कारण से क्या जरूरत है, किमर्थम इति आक्षेपे वस्तु विरोध हेतु, किमर्थम इसे आक्षेप करते हैं, वस्तु विरोध होता है अद्वितीय तत्व वस्तु है फिर कार्य कारण आदि से विचार क्या जरूरत है। आगे कार्य कारण तदभाव विलक्षण प्रत्येक ब्रह्म सिद्ध है, कारणादेर अतुच्छत्वम साधयतु न सिद्धांत हानि, सिद्धांति कहता है कार्य कारण तदभाव कार्य कारण के अभाव इसे विलक्षण प्रत्येक ब्रह्म सिद्ध है, कार्य कारण तो नहीं कार्य कारण के अभाव से भी विलक्षण, भाव अभाव से विलक्षण दोनों के साथ कोई कुछ नहीं, सब कल्पित हो कार्य कारण भी कल्पित हो उसकी अभाव भी कल्पित हो, प्रत्येक ब्रह्म सिद्ध है कारणादेर अतुच्छत्व साधयत, कारण कार्य तुच्छ नहीं है, कार्य और कारण को तुच्छ मानकर योग शंका करने वाला है सब कुछ यही नहीं अद्वितीय तत्व, किंतु यही विशेष है कार्य कारण तुच्छ नहीं है, अद्वितीय तत्व होने पर भी ये कारण कार्य तुच्छ नहीं है साधयत तो न सिद्धांत सिद्धांत ज्ञान नहीं परिहरती इस अतुच्छत्व सिद्ध करेंगे। एवं एवं भूतात्म सिद्ध्यर्थं कारण आदि प्रसाद्यते उपायः सोवताराय तथा तज्ञैश्च सूत्रितम्। जो अजम एकम सत सिद्धम प्रत्येक रूपम जो कहा एवं उपात्म की सिद्धि कैसे होगी, यदि ब्रह्म से बिना सो तुच्छ हो जाएगा और कुछ भी नहीं है तो असत वस्तु से क्या किसकी सिद्धि होगी, वस्तु की सिद्धि कैसे होगी? एवं एवं भूत एवं भूतात्म सिद्ध्यर्थम कारणादि प्रसाद देते, कारणादि सिद्ध करते। और कारणादि सब मिथ्या क्यों करते हैं? उपाय सब बता रहे हो, नास्ति भेद कथनचन मांडिको कार्य क्या मुनलोह विस्फुलिंगादि चोदित है नीचे है, इतने दे दिया मृलो विस्फुलिंगादि क्षेत्रिया चोदित अन्यथा उपाय सो बता रहा है नास्ति भेद कथनचन, वो भेद है नहीं क्या अब अवता रहा है बुद्धि में आने के लिए ये साधन है। तथा तज्ञश्च सूत्र तज्ञश्च गौड़पादाचार्य सूत्रितम उक्तम टीका में तरी इष्टम वस्तु उच्यताम। यदि कार्य विलक्षण ब्रह्म कहना है किम कारणादि कथया, कारणादि कथन से क्या इतिहास क्या है उपाय तत्वज्ञान सिद्ध है कारणादि हेतु इत्यत्र। तत्व की सिद्धि के लिए तत्व क्या सिद्धि तत्व निश्चय जो पहले कहा एवं भूत आत्म सिद्ध्यर्थम एवं भूतस्य आत्मन सिद्धि, आत्मन सिद्धि मतलब आत्मा का निश्चय के लिए ज्ञान के लिए, आत्मा तो कहे है उसके लिए कुछ करना नहीं, आत्मा की सिद्धि मतलब और क्या निश्चय ज्ञान के लिए इसे दिया कह रहा। हाँ तत्व ज्ञान सिद्ध है कारणादि हेतु, ऐसे इसे आत्म तत्व अद्वितीय तत्व के तत्व ज्ञान के लिए कारणादि हेतु इत्यत्र मृलोह विस्फुलिंग इत्यादि वृद्ध वाक्य उदाहरती ये मांडविक कार्य क्या क्या तथा कारणादि अभाव विलक्षणत्व ब्रह्मणो असिद्धम पूर्वपिछी कथा है। कारणादि अभाव कारणादि कार्य और अभाव कार्यकारण कार्यकारण का अभाव इसे विलक्षण ब्रह्म ये असिद्ध है। तस्य अद्वैत्वात् अद्वय है ब्रह्म, ब्रह्म अद्वय है ना नहीं तो द्वय का निषेध करेंगे, अद्वय के कार्यकारण द्वय कौन किसी द्वैत्व का निषेध करेंगे तो कार्यकारण के बिना अद्वय कैसे सिद्ध होगा। तस्य असित तस्य अद्वैत्वात् कारणादिद्वय निषेधात्मत्वात् ब्रह्म अद्वय, अद्वय का था द्वय का द्वैत का निषेध करना, अद्वैत कौन कारणादि कार्यकारण अभाव आदि का निषेध करेंगे इति आशंका है। कारणादि कारणादि निषेधेन न चाद्वैतमभिवीक्षितम् ऐकात्म्यबोधमात्रेण निषेधस्याप्यपन्नवात् कारणादि निषेध है ना अद्वैत न अविपसितम, कारण कार्य का निषेध कर देंगे तो अभाव हो जाएगा अद्वैत, ऐसा नहीं। एकात्म बोध मात्रेण एकात्म बोध हो गया तो उससे अतिरिक्त सबका निषेध, कार्यकारण के निषेध से आप अपन बात कार्यकारण के निषेध का भी निषेध दृश्यत्व न सब मिथ्या है, प्रपंच मिथ्या प्रपंच मिथ्यात्व तो भी मिथ्या दृश्यत्व तो भी मिथ्या सब दृश्यत्व अद्वैत सिद्ध है ना, मिथ्यात्व तो पारमार्थिक है अपारमार्थिक, मिथ्यात्व तो मिथ्या है असत्य है, मिथ्यात्व तो है मिथ्यात्व तो मानेंगे तो फिर मिथ्यात्व तो में मिथ्यात्व तो तो वास्तव हो जाए सत्य, मिथ्यात्व तो वास्तव है मिथ्यात्व तो मिथ्या मतलब वास्तव सत्य हो जाएगा, और मिथ्यात्व तो को सत्य मानना ये भी नहीं होगा, तो मिथ्यात्व तो भी मिथ्या है वास्तव सब मिथ्या सिद्ध कैसे होगा। दृश्यत्व हेतु जो दृश्यत्व हेतु प्रपंच मिथ्यात्व सिद्ध करता है वो मिथ्यात्व को भी मिथ्यात्व सिद्ध कर देता है उससे, तो प्रपंच सब दृश्यत्व जहाँ जाए दृश्यत्व अवच्छेदन एकात्म का भी निषेध निषेध। 28 में पहले तो प्रामाण्य मान लेते हैं क्यों मिथ्यात्व का ग्रहण मिथ्यात्व के ज्ञान और दो स्वभाव स्थिति देना विशेषण में दो स्वभाव सती प्रामाण्य सतोग्रह होता है, दोष जहाँ है तो नहीं होगा सतोग्रह। यहाँ जो अनुमान करते ना वहाँ प्रामाण्य ग्रहण करने का अनुमान नहीं है, प्रामाण्य का ग्रहण नहीं होता, प्रामाण्य सिद्ध करते मिथ्यात्व भी मिथ्या है मिथ्यात्व में मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे, मिथ्यात्व में मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे तो अप्रमाण तो जो प्रामाण्य सतोग्रह होता है प्रामाण्य का अर्थ क्या है प्रमात्व, प्रमात्व का ग्रहण होगा प्रमात्व तो विषय में ज्ञान विषय का ज्ञान हुआ ज्ञान है प्रमात्र सिद्ध करना। यहाँ जो मिथ्यात्व सिद्ध करते विषय में मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं, प्रपंच मिथ्या करे जो मिथ्यात्व सिद्ध करते अनुमान प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से क्या सिद्ध करते हैं, प्रपंच में मिथ्या, प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच स्वयं मिथ्या विषय अप्रमात्व का निषेध नहीं, अप्रमाण्य है अप्रमात्व का, तो ज्ञान में प्रमात्व अप्रमात्व का ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये ज्ञान प्रमा है अप्रमा है, अप्रमाण्यम सतग्राह्यम प्रामाण्यम न सतग्राह्यम, यह प्रामाण्य शब्द है प्रमाण से भाव प्रामाण्यम, हाँ प्रमाण शब्द ल्यूट प्रत्यय है कर्ण में नहीं है भाव में, अप्रमात्वम प्रमात्व सत्वग्राह्य अग्राह्य, यहाँ प्रमात्व के लिए विचार नहीं, ये तो विषय मिथ्या सिद्ध करते हैं। अनुमान प्रमाण से मिथ्यात्व का निश्चय, निश्चय और निश्चय जो है निश्चय सत्वग्राह्य, निश्चय में प्रमात्व सत्वग्राह्य, मिथ्यात्व निश्चय में प्रमात्व सत्वग्राह्य, मिथ्यात्व निश्चय तो निश्चय भी सत्वग्राह्य साक्षी सिग्राह्य, तो सब परमात्मा ही सिग्राह्य हो जाएगा। अद्वैतम तरी कथम तथा एकात्म्य बोधमात्र अद्वैतम उभयत्रापि इत्थम भावे तृतीया कारणादि निषेधेन एकात्म बोधमात्रेण, जो तृतीया है कारणादि निषेधेन अद्वैतम, कारणादि निषेधेन कारणादि निषेध रूप ही अद्वैत नहीं है, हाँ निषेध ज्ञाप्य है अद्वैत, निषेधे न तो निषेध ही अद्वैत नहीं, निषेध ज्ञाप्य अद्वैत, एकात्म बोध मात्र इस प्रकार एकात्म बोध मात्र न अद्वैत ही नहीं, एकात्म बोध मात्र बोध मात्र न अद्वैतम ज्ञाप्य होता है, वो ज्ञाप एकात्म बोध ही स्वरूप है। निषेध कारणादि निषेध है पृथक विद्यमान कथम ऐक्य स्फुरण रूपेण अद्वैतम, यदि कारणादि निषेध बलग रहेगा तो ऐक्य स्फुरण होने पर अद्वैत कैसे होगा, कारण निषेध अलग है तथा निषेध से अपन निषेध का भी अपन अपलाप है, कार्यादेरिव तो निषेध से तत्वज्ञानाद वस्तुमात्रत्व अपन भाज कार्यादेरिव कार्य का जिस निषेध है निषेध से तत्वज्ञानाद वस्तुमात्रत्व कोई भी वस्तु आत्मा से अतिरिक्त सबका अपलाप है अपन अभा चीद एक सत्वेन अद्वैतम अविरुद्धम, तरी कार्य कारण सत्वे साध्ये कथम वस्तु न चिन्मात्रतया पुण्यत्व, कार्य कारण है सत्वे यदि साध्ये यदि सत्व है वस्तु न चिन्मात्र है पुण्यत्व कथम, अन्यथा तो है सत्व साधनम अस्थाने, यदि पुण्य है चिन्मात्र तो फिर सत्व साधनम अस्थाने अयुक्तम, अस्थाने क्या विभूति मालूम है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या सप्तमी नहीं, स्थाने अयुक्तम अव्ययपदे स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत, स्थाने में तो युक्त है अस्थाने क्या तो अयुक्तम, निषेध तत्व साधनम अस्थाने अयुक्तम सियात इति आशंक्य घट विचार तात्पर्य माह, घट विचार घटम अधिकृत कारण सत्वासत्व विचार, घट को लेकर विचार है भाष्य में घटम अधिकृत कारण सत्वासत्व विचार, घट के कारण को लेकर के सतत्वकम सतत्वकमिदं सर्व मिति संसाध्य यत्नतः तस्यापि संविन्मात्रेण पूर्णतैवोच्यते सतः सत्तत्वम्, प्रत्येक में सत्तत्व नहीं क्या, सत् दो तकार सत्तत्वम् दो दो चाहिए, श्लोक में दो तो कर रहे हैं, श्लोक में भी बना है दो है, हाँ सत्तत्व स्पष्ट पता नहीं चलता, सतत्व नहीं तत्व ने सत्व नहीं सत्तत्व सतत्व सत्तत्व कम इदम सर्वम सत् तत्व यस्य सत् ही तत्व है यस्य तदिदं सर्व सत्तत्वकम् इदं सर्वम् इति संसाध्य यत्नत संसाध्य तस्यापि संविनि मात्रेण वही जो सत है वो संविनि मात्र है पूर्णता है उच्यते इदं सर्वं सत्तत्वम् वही संविति है तो ही ज्ञान ही पूर्ण है पूर्णता है उच्यते सत सतः पूर्णता सती पूर्ण है संविति कार्यम कारण च सर्वमिदं सन्मात्रम ये सत्तत्व सन्मात्रम इति परपक्ष प्रतिक्षेप मुखेन कार्य कारण सब कुछ सन्मात्र तो सन्मात्र से भिन्न सब का निश्चय परपक्ष मुखेन प्रसाद्य तस्यापि सतः संविधि मात्रतया हुई सद संविधि ज्ञान पुण्यते में अवश्य विचार्य निर्धारित पुण्यतो घट विचार से तथा च वस्तुनो अद्वितीयत्व अविरुद्धम इत्यर्थ ये वस्तु अद्वितीय पुण्य है मृत्युनैव इत्यादि आगमात् मृत्युनैव इदम् आवृतम् आसीत् सद्बीजम् इत्यादि अध्यक्षात् सर्वस्य कारणादे सत्वमुक्तम् अनुवदति मृत्युनैव इदम् आगम से सद्बीजम् इत्यादि अध्यक्षात् कारण सत् है प्रत्यक्ष दिखता है घटादि में कारण सत् सद्बीजम् बीज कार्य कारण है सत् है सर्वस्य कारणादे सत्वमुक्तम् उसको कारण तो सत्व कहा अनुभवते सदैव सदैवागमत सर्वम् प्रत्यक्षाच सदीक्षते अनुमानाच सत्सर्वम् यथा तदधुनोच्यते सर्वं सदैव आगमतः प्रत्यक्षाच सद इच्छते अनुमानाच सर्वं सत् यथा तद् अधुनोच्यते यथा च अनुमानाच सत् तथा अधुनोच्यते आगमतः सदैव समिदमग्रासी प्रत्यक्षाच सद् सत् सत् प्रत्यक्ष और अनुमान से सद भी कहते हैं अनुमेयत्वाच इत्यादि इत्यादि आ विचार समाप्तेर भाष्य से तात्पर्य माह भाष्य है 21 न कुछ दीदा है इक्कीस ना क्या भाष्य का 31 पृष्ठा में ही क्या नहीं कहो कुछ पृष्ठा इसमें नहीं लिखा अनुमेयत्व आश्च ये बात 21 ना 21 क्यों है नहीं इसमें चार नंबर टिप्पणी में 21 दिया यदि 21 पुस्तक का कैसे अलग तो यहाँ भाष्य मिलता है ये जो मृत्युना एकदम आवृतम कितने पृष्ठा तक दिखा था 20-25 तक भाई था हाँ 31 में तो कटाध्यन आवृतम कारण ये आवृतम कटादि कारण से वही है 31 तक आ गया 30 में हाँ अनुमेयत्व ठीक है यह चावृत कार्य अनुमेय से प्रागुत्पत्ति यहाँ से ले अनुमेयत्व यहाँ यहाँ लिख देने से अच्छा है अनुमेयत्व तीस पृष्ठ में अनुमानाद अनुमानाच यत्सर्वम सत्सर्वम यथा तद अधुना उच्यते अनुमियते ही आगे अनुमियते ही है अनुमियते च अनुमियते ही ने अनुमियते च है अनुमियते च प्रागुत्पत्ते कार्यकारणे अस्तित्वम अनुमियते ही इत्यादि विवरण भाष्यार्थम आह अनुमेयम च वो कहीं पाठ होगा अनुमियते ही क्योंकि अनुमियते आगे है कि अनुमेयते च है ना अनुमेयते ही कहीं पाठभेद हो सकता है वही अनुमेयते हाँ अनुमेयते ही अनुमेयते अनुमेय अनुमेयम च सत्पूर्वम कारणम कार्यमेव च जगत प्रसूतेस्तच्चेह प्रयोगेण प्रदर्श्यते अन्यम पूर्वम सत् कारण कार्यमेव कार्यम कार्यमेव सत् अन्वय जगत प्रसिते है जगत प्रसिते जगत उत्पन्न होता है तो कार्य कारण सत्य तत्व प्रयोगण प्रदर्शित अभी अनुमान प्रयोग कर दिखाते हैं जगत प्रसुते पूर्वम। अच्छा पूर्व के साथ अन्य जगत प्रसुते पूर्वम कारणम कार्यमेव सत्य है कथम अनुमान तच्चा तत्व प्रयोगण कार्य कारण सत्वानुमान प्रतिज्ञा कारण सत्य कार्य से इत्यादि भाष्युक्तम अनुमान माह अभी कार्य कारण दोनों सत्वों का की प्रतिज्ञा हुई किंतु पहले कारण सत्व में अनुमान कहते कार्य से ही आगे दिया तीसरी में 31। अच्छा पहले में 31 के लिखा है कौन सा है आगे हाँ कार्य से ठीक है कार्य से ही भारतीय 31 हाँ ठीक है कार्य से सतो जाय मानस्य कारण सत्य उत्पत्ति दर्शनाथ असत्य च दर्शनाथ जगत विप्राग उत्पत्ति कारणातीत मनुमेत घटादि कारणातीतवत यही कारण सत्व विचार करते कार्य कारण सत्वानुमान प्रतिया कारण सत्व कार्य से इत्यादि भाष्युक्त अनुमान विवाद गोचरापन्न सत्कारणमिदं भवेत् कार्यात्मकमनोवादी कार्यत्वात् कटकुं भवत् पक्ष किसको कहेंगे विवाद गोचरापन्नम इदम कारणम हाँ कह कारण हाँ हाँ कारण सत्कारण साध्य होगा मनोवादी कार्यात्मकम विवाद गोचरात्मनम कार्यात्मक मनोवादी कार्यात्मक जमन जल आदि है साध्य प्रत्यवाक्य सत्कारणम सत्कारणकम इदम कार्यात्मक मनोवादी विवाद गोचरापन्नम इदम मनोवादी कार्यात्मकम सत्कारणम हेतु है कार्यत्वात् दृष्टान्त है कटक कुंभ क्या मालूम है हाँ कटर कुंभ कटक भूषण है। अच्छा कटर ठीक है ठीक है हाँ कटक कट ठीक है कटक हाँ कटक तो सुवर्ण कहता है कटक कट है कट अलग कुंभ अलग घट पट ये कट हैं कट है कट चटाई घट के साथ कट का घट पट का इसे संबंध है घटक कटक भी ध्वनि में ककार है ना ककर कटुम ते बात इसमें टीका में भाग्य सिद्ध साध्यता मुदर तुम विवादी थी नहीं तो सत्कारण को कुछ अंश मानते तो सिद्ध साध्य दोष होगा विवाद आपन विशेषण इदम इति व्याकृत जगत इदम सदस्य व्याकृत जगत लेना कार्य तन मनु अकृत इत्यादि वाक्य से साथ मनो अबाधित उत्तम मन भी कार्य है कैसे सिद्ध होगा श्रुति प्रमाण और जल भी तो कार्यात्मकम इति असिद्धिम उद्धर्तुम विशेष्यते जगत को यदि कहेंगे असिद्ध योग्य हेतु में कार्यत्व इसे कार्यात्मक को पक्ष में रखेंगे तो उसमें कार्यत्व हेतु रहेगा निधम शब्द से कारण को ले लेंगे अव्याकृत को ले लेंगे तो उसमें कार्यत्व नहीं रहेगा कार्यत्व भी तस्य कारणापेक्षा में अभूत कार्य जगत हो गया कारण की अपेक्षा नहीं हो स्वभावात संभवात तत्कथम कारण सत्वान अनुमा इति तत्रा हेतु मद हेतुम जनिमत सर्वम कार्यत्वात् पटकुम भवत् व्यदादिचन कार्यं तदप्येवं प्रतीयताम् हेतुम जनिमत सर्वम सर्वम हेतुमत जनिमत कार्यत्वात् कारण है और उत्पन्न जनिमत सर्वम हेतुमत कारण पूर्वक है पटकुंभवत कार्यत्वात् वेदादि च न कार्य आकाश आदि भी हमारे मत कार्य तथापि एवं प्रतीयत अभी कारण पूर्वक है। तेतीस में पक्षता वो तो ऐसे स्वार्थ अनुमान में तो दोष नहीं और परार्थ नव्य प्राचीन भेद में भी दोष नहीं ऐसे चलता है वो दोष देखा करके। ये दूसरा अनुमान है पहले तात्पर्य कार्यात्मक मनोवादी यहाँ जनिमत सर्वम सर्वम जनिमत सर्व सर्व कार्य जनिमत सर्वम जनिमत हेतुमत कारणपूर्वकम कार्यत्वात् उत्पत्ति वाला जनिमत कहीं से कार्य हो जाएगा। हाँ हेतुमत हाँ हेतुमत्व कार्य स्वभाववादस्तु परिष्ठार निराकरण करेंगे। ननु प्रथमानुमाने हेतुर्भागा सिद्धिर आशंक्यते प्रथमानुमान में प्रथमानुमान कौन है हाँ ये प्रथमान हेतुर्भागा सिद्धि हेतु कार्य हेतु कार्यत्व से भागा सिद्धि आशंक्यते क्योंकि मनोवादी में कार्यत्व कैसे न च कार्यात्मकम इति विशेषणा तस्य धर्मित्वादश धर्मी का विशेषण है कार्यात्मकम कार्यात्मक मनोवादी तो कार्यात्मक तो उसी में कार्यत्व तो रहेगा कोई दोष नहीं। तो अनुमते व्यदादिरपि कार्यत्वात् आपके मत में आकाश आदि कार्य है किंतु अन्य मत में आकाश आदि कार्य नहीं तो उसमें कार्यत्व हेतु नहीं रहेगा भागा सिद्धि शंका समन्वय साथ तत्रह व्यदादि च न कार्यम हमारे मत में कार्यम तस्य कार्यत्व के मानम तदभावे स्यात् अन्यतर से भागा सिद्धि आकाश आदि कार्य में क्या प्रमाण तो प्रमाण होगा तो श्रद्धा हो प्रमाण नहीं होगा तो क्या होगा अन्यतर से भागा सिद्धि तो आशंक्य तदपि कार्यम अस्माकम तदपि तदपि कहाँ हाँ तदपि एवं प्रतीयता कार्यत्वमपि व्यदादिर विभक्तत्वादि अनुमानात् आगमाच्य निश्चितव्यम आगम प्रमाण तो है आकाश उत्पन्न और वेदादि वेदादि कार्यम विभक्तत्वात् घटाधिपत यावत् विभागम तो लोकवत यावत् विकारं तो भयलोकम तो कार्य जितने से विभाग विभाग है उनसे भेद होने के कारण कार्य होगा विभागात कार्य सिद्ध करेंगे विभक्तत्वादि विभक्तत्वादि अनुमानाद आगमाच हो जाएगा कार्यत्वम आकाश में यदवा चकार सुचिताभ्याम अनुमान आगमाभ्याम कार्यत्व तस्य सिद्धे फलितमा चकार वेदादि च न कार्य में एक चकार चकार सुचिताभ्याम चकार सुचिताभ्याम अनुमान आगमाभ्याम चकार से सुचित अनुमान आगम पहले पहले अनुमान आगम कहीं आया पहले पूर्व अनुमानाच प्रदेव आगमत सर्वम प्रतीक्षाच सदिच्यते अनुमानाच यथा तो यद्वा चकार सुचिताभ्याम अनुमान आगमाभ्याम कार्यते तस्य सिद्धि वेदादिच न कार्यम ये वेदादिच का जो चकार से आकाश में कार्य तो अनुमान से और आगम से सिद्ध है अनुमान आगम कार्यते तस्य सिद्धि कस्य आकाश से तो फलितमा तदपि एवं प्रतीयता व्यदाद्यपि कार्यत्वात् घटवत सकारणकम गेम समूह हो जाएगा। जगज्जन्य प्राय कारण से सत्य अनिमित्ते प्रत्यनुमान संगते जगत उत्पत्ति के पहले कारण सत कहते और प्रत्यनुमान सत प्रतिपक्ष असत कहेंगे असत कारणकम कार्यम तद विनाश्यस्य जगन्मतः सर्वं स्वहेतुमुन्मूल्य मुन्मूल्य जायते कुरकुम्भवत् कार्यम असत्कारणकम् तद्विनाश्यस्य जन्मतः कारण को नाश करके कार्य उत्पन्न होता है। व्याप्ति सर्वम स्वहेतु उन्मूल्य जायते यथा अंकुर कुंभ अंकुर और कुंभ अंकुर बीज को नष्ट करके कुंभ पिंड को नाश करके बेमतम असत्कारणकम कार्यत्वात् अंकुरवत इत्यादि दृष्टान्तस्य साध्य वैकल्यम दृष्टान्त अंकुर को दिया कार्यनाश कारण को नाश कहाँ करता है कहते तद विनाश्य से जन्मतः बीज को नाश करके अंकुर उत्पन्न होता है। बीजम उपमृदेव अंकुराद उदय अंकुर उदय दर्शनात् तस्य असत कारण था असत हो गया नाश से तथापि जगति स्वहेतु अपमर्देन जन्म अदर्शनाद कार्य ते बेमाभूत सत्कारण कतम जगत में कहीं कार्य हेतु को नाश कर जन्म होता है इसे तो नहीं दिखता है तो कार्य जगत उनसे असत कारण का नहीं हो कहते सर्वम सर्वम स्वहेतु उन्मूल्य जाए तो अंकुरवत सर्वम कार्यम असत कारण को हो जाएगा। विमतम स्वहेतु वर्धन उत्पादित कार्यता समाप्त हो जितने कार्य है स्वहेतु वर्धन जायते कार्यता समाप्त हो जाए तो जगत भी कार्य होने का ना हेतु नाशपूर्वक होगा असत हो जाएगा। प्रत्यनुमान दृष्टान्त से साध्य वैकल्य वक्तु प्रत्य अंकुर को दिया घट को दिया कारण को नाश करके उत्पन्न होता है तो साध्य वैकल्य देखेंगे वह नाश करके उत्पन्न होता है असतपूर्वक नहीं होता है। हाँ साध्य असत्पूर्वकत्व असत्पूर्वकत्व नहीं है न अनुपमृद्य प्रादुर्भावातिथि पर उत्तेर अर्थ अनुभवती न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात अनुपमृद्य अनुपमृद्य कारणम अविनाश्य अनुत्पत्ते कार्यस्य कारणम अविनाश्य कार्यस्य अनुत्पत्ते न प्रादुर्भावात अनुपमृद्य न अनुपमृद्य प्रादुर्भाव नाश के बिना कार्य नहीं होता है नाश करके उत्पन्न होता है इसे कार्य कारण को नाश करके उत्पन्न होता है। हाँ न्याय का हाँ उनके उनके अभिप्राय से न्याय पर पूरा विषय होगा उसका खंडन करने के लिए नायक लोग तो नहीं मानेंगे अभाव से नहीं हैं नहीं वो तो यह संवेतम कार्य उत्पन्न देते कारण कारण में समय कार्य उत्पन्न होता है। दोनों मत में हाँ असत है किंतु कारण नाश कर कार्य नहीं कारण संवेत होकर कार्य उत्पन्न होता है। हाँ कार्य उत्पत्ति के पहले असत था किंतु बौद्ध मत में कारण भी असत है ये कारण चल रहा है बेचारा कार्य असत सत इसका विचार भी नहीं शुरू हुआ। कारण उत्पत्ति के पहले असत अंकुर की उत्पत्ति के पहले असत से उत्पन्न हुआ बीज नष्ट होकर के कारण के विषय में न्याय न्याय के लोग को कारण को सत मानते हैं कार्य असत कार्य नहीं था किंतु कारण तो सत था। स्वकारण न अनुपमित प्राप्ति पर उत्तर अर्थम अनुमति स्वकारणम स्वकारणम चेद उत्साद्य कार्यम सर्वं प्रजायते तत्कारण विनाशाय तस्ते प्राक्व ईर्यताम सर्वं कार्यं स्वकारणं उत्साध्य चेद प्रजायते सारे कार्य क्या करते हैं अपने कारण को नष्ट करके उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होने के पहले कारण को नाश करेंगे कारण को नाश कर जाएते तो तत्कारण विनाशाय तत्सुते प्राग को इर्यताम कारण का विनाश करने के लिए कार्य की उत्पत्ति के पहले वो कहाँ रहता है क्या करेगा कारण को नाश करेगा ना कारण को नाश किए बिना उत्पन्न नहीं होगा तो कारण को नाश करने के लिए उत्पत्ति के पहले कार्य कहाँ रहता है बोलो कार्य अपने कारण को नाश करके उत्पन्न होगा। नाश करने के लिए पहले कहाँ था कार्य, तो नाश करेगा उसके बाद उत्पन्न होगा। विभाग स्वयं का विभाग पहले उत्पन्न हुआ बाद में हुआ ना, विभाग उत्पन्न होने के बाद संयोग का नाश, संयोग नष्ट होगा तो फिर क्या हुआ, कार्य हो गया विभाग, संयोग नाश होगा कार्य, पहले विभाग हुआ उसका संयोग नाश होगा। उसमें न्याय मत में कार्य कारण पूर्वपार ठीक है, उनके में इधर उधर नहीं होगा, पहले नाश करके कार्य उत्पन्न होगा, ऐसे कैसे होगा, कारण को नष्ट करने के बाद कार्य उत्पन्न होगा, ये कैसे मानेगा, कारण को नष्ट करे उसके बाद कार्य उत्पन्न होगा, ये न्याय मत में कहीं नहीं मिलेगा। किसका, हाँ परस्पर नाश नाश मानते हैं, वहाँ क्या है नाश करके उत्पन्न होता ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं था नाश करके उत्पन्न हो ऐसा नहीं होगा, कारण को नाश करके उत्पन्न होगा, कारण को नाश करके उत्पन्न नहीं होता है, पूर्व शब्द है उत्तर शब्द से उत्पन्न हुआ, उत्तर शब्द पूर्व का नाश होगा, उत्तर शब्द पूर्व को जो नाश करेगा पूर्व शब्द उत्तर को नाश कर देगा, हैं हाँ नहीं अंतरिक्ष शब्द उत्पत्ति, हाँ स्थिति काल में उत्पत्ति, स्थिति काल में तो ठीक है, ठीक है उत्पत्ति के बाद, के उत्पत्ति के बाद ही नष्ट हो जाएगा, संद उपसंद न्याय से दोनों परस्पर नष्ट हो जाएंगे, वो तो एक प्रक्रिया में मानते अंतरिक्ष शब्द के लिए, अन्य कोई नाशक नहीं वही उसका नाशक हो जाएगा, किंतु कभी भी कारण को नाश करके कार्य उत्पन्न होगा ये तो नहीं बनेगा। हाँ कार्य उत्पन्न होने पर कारण का नाश हो जाएगा, कारण कार्य उत्पन्न होकर के किस कारण का, जैसे प्रागभाव कारण है, घट उत्पन्न होने पर प्रागभाव का नाश हो गया, क्या हुआ वो एक समय दोनों का नाश होगा, जिस समय अंतिम वर्ण पूर्व का नाश करेगा उसी समय पूर्व वर्ण उसको भी नाश कर देगा, एक साथ दोनों लड़ाई करें दोनों ही मर जाएंगे, वही सुंदर उपसुंदर न्याय है ना, उसको नाश करने वाले जब आएगा ये छोड़ेगा उसको, ये भी उसको पकड़ेगा, दोनों एक साथ खत्म हो गए, अर्थात द्वितीय क्षण में उत्पत्ति के द्वितीय क्षण है, तृतीय क्षण में नहीं, द्वितीय क्षण में नष्ट हो जाए क्षण का अंतिम वर्ण, जो प्रथम वर्ण तो तृतीय क्षण में नष्ट होगा, किंतु अंतिम वर्ण द्वितीय, उत्पत्ति प्रथम क्षण है द्वितीय स्थिति क्षण, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाएगा, और यदि एक क्षण विलम्ब करेंगे ये क्षण अधिक रह जाएगा तो दोनों एक साथ नष्ट होंगे, पहले नाश कर देगा तो फिर उसको नाश कौन करेगा, वहाँ जो उपांत शब्द उसको कोई सुनने वाला नहीं है। वो शब्द तो कहाँ दूर तो जा करके नष्ट होता है, ये शब्द यहाँ सब पीछे सुनते हैं, उसके बाद शब्द उसके बाद शब्द उत्पन्न होते होते होते होते होते बहुत दूर जा करके नष्ट होता है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द का लक्षण बदलना पड़ता है, शब्द का लक्षण श्रोत्रग्राह्य गुण कहेंगे तो क्या होगा, ये बीच में जो शब्द है वो शब्द में अव्याप्ति होगी, कर्ण संस्कुली में जो शब्द उत्पन्न हो वही ग्रहण होता है, और वहाँ आपके मुख से हमारे बोलते समय आज शब्द उत्पन्न हुआ इसको आप ग्रहण करते हो, नहीं बीच में कितने शब्द हो गए, कान में शब्द उत्पन्न होगा वही ग्रहण होता है, उसके बाद शब्द चलेगा, उसके साथ उसका कार्य उसका कार्य, ऐसे अंत में जाकर समाज समाप्त नहीं होगा तो चलता रहेगा, इसलिए वैज्ञानिक लोग कुछ कहते हैं ना अभी भी शब्द है नष्ट नहीं हुआ, इसे ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना शंका होना चाहिए, तर्क देते वैज्ञानिक लोग मानते हैं, नहीं तो ये कभी महाभारत आदि कुछ निकाले कि वैज्ञानिक लोग को सुना है, हाँ जहाँ समाप्त हो जाएगा वहाँ आगे नहीं रहेगा। ये जो अभी जो फोन आदि में सेटेलाइट आदि में सब ग्रहण करते हैं वो वायु के अंदर, वायु जिसमें आलोक रश्मि नहीं तो वायु जहाँ भाक्यम है कुछ वायु नहीं वहाँ भी चलेगा हैं? क्या किसमें आएगा? कहाँ लाइट? हाँ। अच्छा ये तरंग अलग है वहाँ पे क्यों नहीं चलेगा? लाइट का वो आलोक तंत्र है। हाँ तो उसके लिए तो ध्वनि के हाँ नहीं लाइट के पे ध्वनि कम है किंतु सुनने पर जो फोन आदि में सुनते हैं तो शीघ्र आ जाता है ना हैं? नहीं जो फोन से बात करते हैं ना, फोन से जो बात करते हैं जिस समय वो दूर से कहता है उसी समय सुनते करके वो लाइट में परिवर्तन करते हैं। तो लाइट में यह का प्रश्न है यदि ध्वनि का प्रकाश तरंग में परिवर्तन हो जाएगा तो भाके में भी चलेगा? नहीं नहीं करते हैं ना, जिसे करते हैं ध्वनि को प्रकाश लाइट तरंग में कर दिया, लाइट भाग्य में चलता है तो ध्वनि भी प्रकाश में आप करने पर भाग्य में चलेगा। तभी रॉकेट आदि जो ऊपर भेजते हैं वहाँ से शब्द आता है, रेकर करते भेजता है आता है ना। वो आदमी कैसे सुनता है? वो अपने ऊपर में कवर लगा रहता है, उसका अंदर में वायु रहता है, ये ध्वनि तरंग जाती है। हाँ नहीं वो तो होगा ठीक, केवल भाग्य में जा सकता है आ सकता है हैं? नहीं यहाँ से जाने का तरंग जाने का कुछ नहीं, हम तो किस बार भेजा जाए जाता है ना तरंग है ना, तो कौन सी तरंग है? लाइट का तरंग है, साउंड का नहीं जा सकता है। तो उस लाइट का तरंग जाएंगे तो भाग्य में भी चल जाएगा, चलेगा लाइट का तरंग। अर्थात ये सिद्ध हो गया शब्द भी भाग्य में लाइट तरंग के द्वारा जाएगा जाता है, तो करके करना पड़ता है जैसे करके तो छोड़ते हैं तो जाएगा, किंतु अपने आप नहीं जाएगा। जो महाभारत का सुनेंगे तो आगे चला गया तो नहीं, हाँ अभी नहीं तो नहीं मिलेगा, जहाँ तक तो वायु है तहाँ तो जा, तो आगे अभी तो अब कैसे सुनेंगे फिर नहीं गीता अभी नहीं मिलेगा ना। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है महाभारत कोई अभी सुने सुनाई पड़ेगा, कोई सुन सकता है वैज्ञानिक के लोग निकाल सकते हैं कुछ कहते हैं ना ऐसे कुछ कर सकते करके। अच्छा कुछ इधर अभी हाँ अपने जो शब्द मानते हैं ना दस दिशा में, हमें तो खाली उधर उधर जाता ना कहते हैं और इधर भी शब्द रहेगा, ये शब्द उत्पन्न हुआ यहाँ से आपके कान में कह गया किंतु वो शब्द से दस दिशा से उत्पन्न मानेंगे तो क्या होगा? यहाँ भी शब्द रहता है रहेगा, ये शब्द हुआ ये शब्द से दस दिशा से दस शब्द, प्रत्येक शब्द से दस दिशा दस शब्द, तो हम तो उधर केवल हिसाब कर चलते हैं, इस दिशा में जो शब्द हुआ उसके भी दस दिशा शब्द, उसका दस है तो शब्द तो यहाँ भी रहेगा, हम सुनाई नहीं पड़ता इंदु रहेगा शब्द, उसमें फिर बड़े कठिन हो जाएगा। तो वो शब्द वहाँ गया सुने, वो शब्द फिर यहाँ सुनाई पड़ना चाहिए, यहाँ तो कम पास में व्यवधान नहीं होता है किंतु दूर होने पर वे सुनाई पड़ना चाहिए, नष्ट हो जाएगा। हाँ ऐसे अब आयु से भी नष्ट होता है तो ऐसे नष्ट हो जाएगा। हाँ हाँ अभी एक कारण को नाश करने के लिए एक कार्य कहाँ था बताओ 35 में, अपने कारण कार्य कारण को नाश करके उत्पन्न होगा तो उत्पत्ति के पहले वो कार्य कहाँ था कारण को नाश करने के लिए बताओ? कार्य नाश होते समय, कार्य नाश का प्रश्न नहीं, अभी कारण को नाश करके कार्य उत्पन्न होता है, कार्य असत से उत्पन्न होता है। उत्तर क्षण में उत्तर अंतिम शब्द उत्पन्न हुआ वो नाशक हुआ पूर्व का, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं रही, और पूर्व वर्ण उत्तर का नाशक होने के लिए उत्तर वर्ण नाश के पूर्व क्षण रहना चाहिए, तो नाश के पुरोक्षण तरह तो पहले उत्पन्न हुआ था, पुरोक्षण में था ही। नाश काल में दोनों का एक साथ नाश मानेंगे तो विद्यमान नहीं रहा। पूर्व क्षण में विद्यमान होकर के नाशक हो, नाश होने के लिए पूर्व क्षण सत्व, तत्काल में सत्व जरूरत नहीं रहा। पूर्व क्षण तो रहता है, अभी तो पूर्व क्षण रहता है, पहले उत्पन्न हुआ उसके बाद ही उत्पन्न होगा, इसके बाद उत्पन्न हुआ उसके बाद यहाँ नाश होगा। इसका दोनों का पहले उपांत्य बाद अंत्य, फिर उपांत्य का नाश। उपांत्य का नाश के समय में उपांत्य था, उपांत्य फिर इसका नाशक है, किसान नष्ट हो जाएगा तिथि काल में। तो ये नाश के पूर्व क्षण में उपांत्य था, उपांत्य के नाश क्षण में अंत्य है, और उपांत्य के नाश के पूर्व क्षण में अंत्य है। उपांत्य के नाश के पूर्व क्षण में, नाश क्षण में ये नहीं है रहेगा, इसके नाश क्षण में इसका भी नाश हो, किंतु इसके नाश क्षण के पूर्व क्षण में रहता है उपांत्य रहता है। उपांत्य अंत्य का नाशक होगा, तो अंत्य नाश के पूर्व क्षण में रह करके नाशक हुआ, नाशक होने के पूर्व क्षण ही चाहिए। पूर्व क्षण में तब तरह स्थिति क्षण, उपांत्य के स्थिति क्षण में है, और द्वितीय क्षण में उपांत्य का नाश हुआ और अंत्य का भी नाश हो जाएगा। ये 35 में हो गया। टीका में प्रा कार्योत्पत्ति तस्य न स्वकारण निवर्तकत्व, कार्य उत्पत्ति के पहले कारण का निवर्तक होगा कार्य, क्यों नहीं होगा कार्य नहीं तो अनुत्पन्नत्वेन अलब्धात्वंगत्वाद् इदुसैति तत्कारण निविनाशाय, कारण विनाश करने के लिए सूते है प्राग, उत्पत्ति के पहले कहाँ था कार्य विनाश करने के लिए। विपक्ष दोष अनुभाषते सहेतु चित्तये लंचे दजातमपि सद् यदि द्वयमप्यभ्युपेतं स्यान् नह्य सद्धन्यते सता। यदि सद अजातमपि स्वहेतुचितय अलम, सद यदि अजातमपि स्वहेतुचितय अलम, कार्य अपने हेतुचित के अल अजातमपि, तो द्वयमपि अभिपेतम स्याद, तो अभी सद कार्य और कारण दोनों को मानना पड़ा। स्वयं कार्य सत होकर के अजातमपि कार्यम स्वहेतुचितय अलम, अजातम भी कार्यम अपने नाश करने के लिए समर्थ है, अर्थात कारण और कार्य दोनों को मानना पड़ा। कार्य नाशक होगा किसका, कारण का, अजातम अपनी कार्यम स्वहेतुचित है अलम समर्थम, अजातम अपनी घटादि अंकुरादि कार्यम स्वहेतु बीज उपमृतार्थ समर्थ। तो फिर क्या हुआ, बीज और अंकुर दोनों को मानना पड़ा, तो द्वयमपि अभिपेतम स्यात्, क्यों जो नाश करेगा क्या असत नाश करेगा या असत का नाश होगा, नहीं असत हन्यते असता, असता असत हन्यते थे ना, तो कारण कारण को नाश करेगा तो कारण भी सत है और कार्य भी सत है, तो दोनों को मानना पड़ा। ठीक है, मैं चेत शब्द और चेत जो दिया है हेतु स्वहेतुचित अलम चेत अजातम, अजातम अपनी सद स्वहेतुचित अलम, चेत जो दिया है संचय में नहीं, वेदाश्चेत प्रमाणित वत समझना, ये यदि ये उचित करता है तो दोनों मानना पड़ा। अथवा कार्य जात कार्यम अजातमेव यदि स्वहेतु उच्चेतुम अलम, अजात होने पर भी कार्य यदि कारण को नष्ट कर सकता है तच सदैव चेत, और सद भी मानेंगे कौन, कार्य अजात होने पर भी कारण को नष्ट करता है, और कार्य यदि सत मानेंगे तो कार्य सत हो गया और कारण भी सत होगा, तरी कार्यम कारण से प्राग उत्पत्ति सदैष्टव्यम उत्पत्ति के लिए हे मानना पड़ेगा। असत्व निवर्त्य निवर्तक तो ही गातम असत निवर्त्यत्व नास्ती निवर्तकत्व नहीं द्वयम अपि सत्वं स्यात् ओम।